bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. W piątek i sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Iran przeprowadza zmasowany atak na Izrael. Izraelczykom w obronie pomagają Amerykanie. Karty do głosowania pod lupą sędziów. Sądy mają przyjrzeć się doniesieniom o zmianie wyników głosowania w wyborach prezydenckich. Karpacze wraca na kolejową mapę Polski. Po 25 latach znowu zatrzymują się tam pociągi. Iran wystrzelił setki pocisków balistycznych w kierunku Izraela w odwecie za izraelskie ataki na obiekty wojskowe i nuklearne. Niektóre pociski spadły na Tel Awiw, inne zostały zestrzelone. Stany Zjednoczone włączyły się do obrony Izraela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według Białego Domu Stany Zjednoczone nie brały udziału w izraelskim ataku na Iran, choć zostały o nim uprzedzone. Donald Trump przyznał, że jest w kontakcie z premierem Benjaminem Netanyahu i wezwał Iran do porzucenia programu nuklearnego. Prezydent USA napisał też w mediach społecznościowych, że 2 miesiące temu postawił Iranowi ultimatum i że termin ten właśnie minął. Trump powiedział telewizji ABC News, że uważa izraelskie ataki za doskonałe i zasugerował, że to nie koniec. Przedstawiciele amerykańskiej administracji przyznali, że Stany Zjednoczone dostarczyły Izraelowi dane wywiadowcze. Potwierdzili też, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Stany Zjednoczone pomagają w obronie Izraela, zwłaszcza przed pociskami balistycznymi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Iran popełnił ogromny błąd, dając się zaskoczyć Izraelowi, ocenia Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Izrael zaatakował ponad 200 celów w Iranie, w tym obiekty wzbogacania uranu. Paweł Rakowski podkreśla, że w izraelskich atakach zginęli czołowi irańscy dowódcy wojskowi oraz naukowcy pracujący nad programem nuklearnym. Iran został zaskoczony tym, że nie był w stanie ochronić swoich czołowych decydentów, chociaż sytuacja była napięta na pewno od kilku dni, a od kilkunastu godzin przed atakiem to już była maksymalnie napięta. Tutaj Iran zrobił potężny błąd. Izrael tak właśnie wybudował całą infrastrukturę pod Teheranem. Tutaj Iran też znowu wykazał się tym, że no nie upilnowali, po prostu nie dali rady. Zresztą skala inwigilacji Islamskiej Republiki przez izraelskie służby jest, można powiedzieć, że Islamska Republika jest transparentna dla Izraela. W izraelskich atakach na Iran zginęło około 80 osób. Duchowy przywódca Iranu, Ali Chamenei, mówił, że Izrael tymi atakami rozpoczął wojnę. Sądy przyglądają się kartom do głosowania z wyborów prezydenckich. To po doniesieniach, że w drugiej turze kandydatom zamieniano ostateczne wyniki poparcia, jakie uzyskali. Sąd Najwyższy dopuścił możliwość weryfikacji głosów w 13 komisjach wyborczych. Tak jest na przykład w jednej z komisji w Krakowie. Sąd Najwyższy wczoraj po południu przesłał odezwę do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie o to, żeby dokonać oględzin kart z głosami ważnymi w Komisji Obwodowej nr 95 w Krakowie. Sąd zwrócił się o uzyskanie tych akt. Wiem, że sędzia wylosowany do przeprowadzenia tego dowodu już przystąpił do tych oględzin. Mówił sędzia Zbigniew Zgód. Protokół z ponownych oględzin trafi później do Sądu Najwyższego. Jednocześnie do poniedziałku, 16 czerwca, można składać protesty wyborcze. Do tej pory wpłynęło ich ponad 100. O ważności wyborów Sąd Najwyższy zdecyduje najpóźniej do lipca. Po 25 latach Karpacz przestał być białą plamą na kolejowej mapie Polski. Z Jeleniej Góry do miasta znowu pojadą pociągi. Marszałek Dolnego Śląska Paweł Gancarz mówi o historycznym dniu. 17-kilometrowy odcinek, 60 milionów złotych. Bardzo mocno oczekiwane otwarcie i ten pierwszy przejazd, to co dzisiaj się dzieje faktem. Pokazujemy, że można, że samorząd województwa odbudowuje połączenia poprzez rewitalizację połączeń kolejowych. Na powrót pociągów do Karpacza czekali przede wszystkim mieszkańcy. Nareszcie, to piękna sprawa. Zawsze tu pełno ludzi było. Najpierw jeździły takie drewniane, później puścili pulmany. Dojeżdżam do pracy do Jeleniej Góry pociągiem, dopóki nie zlikwidowali. Ja jestem zadowolona, lubię, bardzo piękna trasa. 18 minut z Jeleniej Góry do Karpacza to jest czas absolutnie bezkonkurencyjny. Do tego komfort podróży. W dni powszednie kursy odbywają się średnio co godzinę, a w weekendy i święta łącznie zaplanowano 14 par połączeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Bartosz Zmarzlik, drugi w Manchesterze. Polak w czwartej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu wjechał na podium i utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma 9 punktów przewagi nad Bradym Kercem. Dzisiaj Australijczyk był trzeci, a wygrał ku uciesze kibiców Brytyjczyk Daniel Bewley. Jutro kolejne zawody cyklu, znowu w Manchesterze. Pozostajemy przy motoryzacji. Na mazurskich Szutrach rozpoczął się rajd Polski, który jest czwartą rundą Mistrzostw Europy, a także krajowego czempionatu. Pierwszy odcinek specjalny należał do Mikołaja Marczyka, jego pilota Szymona Gospodarczyka. Miko zadowolony. To dobre wejście w rajd, ale no, jestem już na tyle doświadczonym kierowcą rajdowym i na tyle dobrze znam rajd polski, że życzę sobie dokładnie takiej samej formy jutro od samego rana, bo to jak pokażemy się na Świętajni, Olecku i Starych Juchach, to będzie świadczyło, gdzie jest nasze miejsce w rajdzie, więc bardzo bym chciał z tym samym optymizmem, feelingiem, czekaniem na opóźnianie hamowań, jaki teraz miałem na Mikołajki Arenie, ruszyć jutro do rywalizacji, bo wtedy wiem, że jesteśmy konkurencyjni i naprawdę mam ochotę walczyć z najlepszymi zawodnikami. I to od jutra. Będzie ciąg dalszy ścigania. W piłce nożnej to coś liczy dzisiaj do powołania Niny Patalon. Selekcjonerka wybrała zawodniczki, które zagrają na Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Nie zabrakło oczywiście największej gwiazdy, czyli Ewy Pajor z Barcelony, jest bramkarka Kinga Szeming z West Hamu, Paulina Dudek z Paris Saint-Germain czy Weronika Zawistowska z Bayernu Monachium. Polki podczas Euro w Szwajcarii zmierzą się w grupie z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Pierwsze spotkania 4 lipca. Miesiąc później, 4 sierpnia, rozpocznie się 82. kolarski Tour de Pologne. Zaczną pedałować we Wrocławiu, a zakończą 10 sierpnia w Wieliczce. Dwa dni później w Zamościu zaczną się ścigać kobiety. To jeszcze wieści z tras kolarskich. Drugie miejsce Marty Lach i piąty Katarzyny Niewiadomej w wyścigu dookoła Szwajcarii. W klasyfikacji generalnej Niewiadoma jest trzecia. Prowadzi Szwajcarka Marlen Reusser. I jeszcze koszykówka. Brązowy medal ekstraklasy wywalczył Trefl Sopot. Sopocianie odrobili 3 punkty z pierwszego meczu i wygrali w meczu rewanżowym z Anwilem we Włocławku 82-73. Sport w Trójce wraca jutro o 7. Jutro zachmurzenie małe, po południu na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach będą przeważnie 23 stopnie, a na zachodzie do 27-29 stopni. Niedziela zapowiada się upalnie w całym kraju, do Polski dotrze powietrze z nad Sahary. Na zachodzie kraju synoptycy spodziewają się upałów do 33 stopni. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flagship of a shop. I cut your hair. Dzień dobry, tu lista osobista, której bohaterem jest dzisiaj Jarvis Cocker. To oczywiście najbardziej rozpoznawalny ze wszystkich utworów, jakie zdarzyło mu się stworzyć w życiu. Szczególnie dlatego, że jeżeli chodzi o Britpop, to obserwacje społeczne, owszem, ale trudno większość tych produkcji nazwać protestsongami. Bardzo to się rzadko zdarzało. A Common People takim utworem, moim przynajmniej zdaniem, jest. Kiedy w roku 2007 Jarvis Cocker został kuratorem słynnego Meltdown w South Bank Center w Londynie, zaprosił, jak to on, bardzo niezwykle eklektyczny skład. Między innymi Motorhead, Corner Shop, Jesus & Mary Chain, ale także Iggy'ego Popa. Oto właśnie z nim wykonuje bardzo znaną piosenkę zupełnie innego wykonawcy. Where secrets lie in the border. wracamy do płyty grupy Pulp More i czegoś, co otwiera drugą stronę płyty winylowej. Myślę, że ta płyta jest bardzo wyraźnie podzielona, nawet w wersji kompaktowej ma swoje dwie wyraźne części. Druga zaczyna się nieprzypadkowo od utworu My Sex, czyli pewnego przemyślenia i wyznania Jarvisa Cockera na temat własnej seksualności. Polecam wczytać się w ten tekst, bo jest niezwykły, a sposób, w jaki, jak to on, częstochowsko dosyć rymuje bardzo ważne słowa, jest unikatowy dla tego artysty. Love is too much to take in. Jarvis Cocker o miłości, odcinek kolejny. Tym razem będzie o pewnej obsesyjnej miłości i o symbolicznej kobiecie, bo tak myślę, że Tina jest kimś takim, do kogo bał się podejść młody Jarvis Cocker, mający mniej niż 20 lat. Zresztą takim kobietom poświęcał niejednokrotnie pieśni. Ja pamiętam Deborah i Sylwię wcześniej. No a teraz mamy Tinę. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexy. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. Wracamy do solowej kariery Jarvisa Cockera i 8 lat przerwy. W roku 2017 nagrał wspaniałą płytę z Chili Gonzalezem. Nazywa się Room 29. Pamiętam, że grałem ją w Trójce bardzo, bardzo często. To jest historia oparta na jego pobycie w słynnym hotelu Chateau Marmont, gdzie właśnie w pokoju numer 29 na trasie Spalp mieszkał. Ponieważ w pokoju był fortepian, usiadł do niego i zaczął rozmyślać o lokatorach tego pokoju w poprzednich latach. Każda opowieść to właśnie inna historia innej postaci. Wbrew pozorom płyta nie mówi wcale o bogactwie Hollywoodu, tylko raczej o kłopotach branży i muzycznej, i filmowej. Piękna płyta, z której trudno się uwolnić, kiedy zacznie się jej słuchać wieczorami. Kiedyś, pamiętam, Jarvis zagrał płytę w całości na festiwalu w Edynburgu. To było kilka miesięcy po jej wydaniu, chyba latem 2017 roku. Oto utwór tytułowy. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far. Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone, on the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains. I'm allergic to sun. Room 29. I heard them say is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. A comfortable venue for a nervous breakdown. A front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh, got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent, unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. Room 29, I heard them say, is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. Holly has never grown here, though someone once tried, but it died almost immediately. The climate was too dry. Yeah. This whole place is built on a lie. But what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog. Because no one ever got turned on by the whole Earth catalogue. Unhealthy. Unfair. And extremely entertaining. Room 29. Is where I'll face myself alone. Rok 2017 był bardzo kreatywny dla Jarvisa Cockera, choć pewnie go to trochę krzywdzi, bo on jest kreatywną postacią non-stop na wielu bardzo polach. No ale wtedy oprócz płyty z Chili Gonzalesem Room 29 rozpoczął się zupełnie nowy projekt. Nazywał się Jarvis, czyli pewna gra słów na temat jego imienia w zespole m.in. Jason Buckle, z którym kiedyś założył Relaxed Muscle. No i stali współpracownicy, z którymi gra w różnych układach do dziś. Z ich debiutu albumowego, który nazywał się Beyond the Pale, i pamiętam, że zagrał go jako pierwszy Steve Lamacq w BBC, utwór, który nazywa się Must I Evolve. To tytuł też bardzo Jarvisowy. Must I evolve? Yes, yes, yes, yes. Must I change? Must I develop? Yes, yes, yes, yes. Can I stay the same? No, no, no, no, no. Must I grow up? Yes, yes, yes, yes. Must I grow old? Yes, yes, yes, yes. Must I join in? Yes, yes, yes, yes. And do as I'm told? Yes, yes, yes, yes. Must I mature? Yes, yes, yes, yes. How come you're so sure? Yes, yes. Must I evolve? Yes, yes. Must I end? A big bang, maybe a small bang, actually more of a pop, but whatever it was, something went off. Lost their drums in the long grass. Teraz kolejny występ Jarvisa Cockera na płycie poświęconej zupełnie innemu wykonawcy i jego utworom. Tym razem chodzi o Leonarda Cohena. Jarvis wybrał sobie piosenkę I Can't Forget. Stumbled out of bed, I got ready for the struggle. I smoked a cigarette and I tightened up my gut. I said, this can't be me, must be my double. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember what. I'm burning up the road, I'm heading down Phoenix. I got this old address of someone that I knew. It was high, fine, and free. Ah, you should have seen us. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember who. I'll be there today with a big bouquet of cactus. I got this ring that runs on memory, and I promise to cross my heart, they'll never catch up. But if they do, just tell them it was me. Yeah, I loved you all my life, and that's how I wanna end it. The summer's almost gone, the winter's tuning up. Summer's gone, but a lot goes on forever. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember what. Jarvis Cocker w pieśni Leonarda Cohena z koncertu hołdu dla tego artysty związanego z filmem I'm Your Man. No i na koniec listy osobistej wracamy oczywiście do płyty Mo. Promuje ją zespół Pulp m.in. w słynnym telewizyjnym programie Julesa Hollanda, co było pewnie do przewidzenia. To oczywiście przepiękny występ. In my tracks, I was headed for disaster. Then I turned back. I was wrestling with a coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, this fake look on the light. And by the way, this time I'll get it right. Oh, not a shaman or a showman ashamed I was selling the rights. I took a breather, decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delight. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And by the way, this fake alien come alive. And by the way, this time I'll get right. Oh, no one will ever understand it, and no one can ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. It was a good year, the one where we still believed, despite all evidence pointing to the contrary. I had nothing to base this love upon, nothing but a feeling way down at the base of my spine. It's got nothing at all to do with my mind. Just a feeling. Now I stalk the labyrinth of my own myth, searching for clues with this faded glow stick. But I found nothing. I found nothing to base my life upon. Nothing but this feeling way down at the base of my spine. It's got nothing at all to do with my mind. No, was no coat check, so we wore our dreams out on the dance floor. We danced so hard, got so hot, that they fused to us all. We thought that we were just joking, trying things on for size. We never realized we'd be stuck with them for the rest of our natural lives. Summoned from the dark, under the most extraordinary circumstances. That's when I first saw you, babe. In the car park of the farmer's market. Backlit by the sunset, or maybe the fires denoting the end of the world. I stammered some pleasantries as I walked back to the car. And then I thought, hold on. Are these groceries really that important? More important than getting your number and finding out who you really are? And you made it easy on me, babe. You smiled, and I could see that life had got to you too. But it was nothing important, just a flesh wound. Still working on the dream. And I said, hey babe, ain't it time we started living? Ain't it time we started living? Ain't it time we started living? Ain't it time we started living? In a car park? But then the future broke through, and I knew that I was right. Ain't it time we started feeling? Ain't it time we started feeling? Ain't it time we started? something changed. Życzmy sobie wszyscy, żeby taki występ powtórzyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz finał płyty Mo, piosenka, której inspiracją i jednym z wykonawców jest Ziemia, pisana przez duże Z, a po angielsku przez duże E. I scan the menu options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. So I bought myself a ticket to the happening of the year. The sky lit up with colors. The crowd let out a cheer. It's just a sunset, someone said, something that happens every day. Yes, it's a sunset, someone said, but now they found a way to make it pay. I like to look at pretty things. I like to feast my eyes. Went to see the northern lights, but they were pale and weak, and not as advertised. So now I'm learning about money, and I'm learning about law. The first rule of economics: unhappy people, they spend more. It's just a sunset, someone said, something is coming to an end. Yes, it's a sunset, someone said, and just exactly how much did you spend? Oh, I'd like to teach them. Na zakończenie poświatowska bańka Możdżer, czyli zapowiedź czegoś, do czego na pewno w liście osobistej wrócimy. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz, dziękujemy, do usłyszenia. Koniec. Koniec. zgaszą słońce, zgarną rudą pszczołę, trawy, trawę, kamienie. Odejdą. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. W